Słuchają Państwo Trójki, czyli programu Trzeciego Polskiego Radia. Mamy dzisiaj piątek, 27 października. Minęła siódma. Serwis Trójki, Justyna Mączka i Michał Przerwa. A w tym serwisie Trójki o projekcie nowych przepisów, które mają poszerzyć granice obrony koniecznej. Sklepy otwarte w drugą i czwartą niedzielę miesiąca. Sejmowa Komisja Polityki Społecznej i Rodziny przyjęła projekt ograniczający handel. Francuski sąd podjął ostateczną decyzję. Krzyż z pomnika Jana Pawła II stojący w Brytanii ma być usunięty. Wymiar sprawiedliwości miałby stać po stronie osoby napadniętej, a nie tego, kto atakuje. Takie są założenia nowelizacji kodeksu karnego. Szczegóły zmian dotyczących obrony koniecznej przedstawił w Sejmie minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. Projekt trafił do dalszych prac w komisji. Opozycja w jego ocenach jest podzielona. Większe prawa dla zaatakowanych w swoim domu są potrzebne, mówił minister Zbigniew Ziobro. Państwo polskie stoi po stronie osoby napadniętej, uczciwego Polaka, który ma prawo, kiedy jest w stosunku do niego podjęte działanie przestępcze, w sposób skuteczny bronić się. Kategorycznie przeciw przepisom jest Nowoczesna, Mirosław Suchoń. Obecne przepisy są wystarczające i pozwalają na nieskazywanie kogoś, kto słusznie bronił się przed napastnikiem. Podobnie mówi PO, ale chce rozmawiać o szczegółach, mówiła Katarzyna Osos. Co gdy ktoś mnie napadnie w moim samochodzie, co się stanie w przypadku, gdy w galerii handlowej. Kierunek jest dobry, mówił Krzysztof Paszek z PSL. Natomiast wykazujemy tu jako klub te obszary, które można by dopracować. Wszystko wskazuje na to, że przepisy zostaną uchwalone. Pytanie tylko, jaki będzie ich ostateczny kształt. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Dodajmy, że według proponowanych zmian karany byłby tylko ten, kto broniąc swojego domu w rażący sposób naruszyłby zasady obrony koniecznej. Sejmowa Komisja Polityki Społecznej i Rodziny przyjęła projekt ustawy ograniczającej handel w niedzielę. Po poprawkach handel ma być dozwolony w drugą i czwartą niedzielę miesiąca oraz w dwie kolejne niedziele poprzedzające pierwszy dzień Bożego Narodzenia. Szersza jest także lista placówek, które z zakazu byłyby wyłączone. Projekt krytykuje Nowoczesna. Jej lider Ryszard Petru uważa, że zakaz handlu łatwo będzie można ominąć. Mamy stację benzynową i koło tej stacji powstaje Biedronka albo Lidl. I w całej Polsce tak. Albo sklep z dewocjonalinami i z pamiątkami. No rozrzucamy w sklepie całą masę pamiątek, a potem do tego dodajemy odzież, obuwie. Tak samo w aptekach. Dobrze wiemy, że są sieci aptek, gdzie można już kupić towary pierwszej potrzeby. Zastanawiam się w ogóle, a po co ta ustawa? Nowoczesna proponuje, żeby zamiast handlu w dwie niedziele w miesiącu wprowadzić dwie niedziele wolne od pracy w handlu poprzez nowelizację kodeksu pracy. Rzecznik Prawa i Sprawiedliwości Beata Mazurek nie zgadza się z argumentami opozycji. Jaki jest koń, każdy widzi. No, niech pan Petru jedzie dalej na Maderę i odpoczywa, nie w kółko powtarza tego samego. Niech nie obraża ludzi. Temat jest ważny. To jest inicjatywa obywatelska. Zrobimy wszystko, żeby ona została wprowadzona, bo tutaj Nowoczesna zapomina tylko o jednym. Ja rozumiem, że ludzie chcą robić zakupy, ale trzeba też pomyśleć o tych, którzy nie chcą pracować. Rząd chce, żeby ustawa o ograniczeniu handlu w niedzielę weszła w życie od nowego roku. Minister środowiska zmienił decyzję w sprawie polowań na łosie. Uchylił rozporządzenie sprzed 4 dni, które pozwalało strzelać do zwierząt w 6 województwach. Resort uzasadniał to tym, że łosie powodują straty w uprawach leśnych i stwarzają niebezpieczeństwo na drogach. Wieczorem rzecznik Ministerstwa Środowiska Aleksander Brzuska informował. Minister środowiska profesor Jan Szyszko uchylił rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia okresów polowań na zwierzęta łowne z uwagi na potrzebę ponownego przeanalizowania prowadzenia okresów polowań i ich terminów. Zakaz odstrzału łosi obowiązuje od 16 lat. Wprowadzono go, żeby chronić zwierzęta. Pod koniec XX wieku ich populacja sięgała 1700 osobników. Dziś według Ministerstwa Środowiska to około 20 tysięcy sztuk. Krzyż z pomnika Jana Pawła II w mieście Plermel w Brytanii ma być usunięty. Taka jest decyzja Rady Stanu, czyli najwyższego organu sądownictwa we Francji, od której nie ma odwołania. Takie samo orzeczenie wydał już 2 lata temu sąd administracyjny w Renu, powołując się na ustawę o rozdziale kościoła od państwa. Marek Brzeziński. W uzasadnieniu decyzji stwierdzono, że umieszczanie oznak religijnych w miejscach publicznych stanowi naruszenie prawa z 1905 roku o laickim charakterze państwa francuskiego. Decyzja Rady Stanu kończy kilkuletni spór o pomnik umieszczony w bretońskim mieście 28 października 2006 roku. Federacja Wolnomyślicieli i 2 obywateli Plermel wnieśli skargę do Trybunału Administracyjnego w Rennes. Trybunał nakazał merowi, który kategorycznie twierdził, że pomnik będzie stał tam, gdzie stoi, usunięcie go. W kilka miesięcy miesięcy później sąd apelacyjny w Nantes anulował decyzję Trybunału. Teraz Rada Stanu uznała, że pomnik może zostać, ale krzyż należy w ciągu pół roku usunąć. Ponad 7-metrowy pomnik autorstwa rosyjskiego artysty przedstawia Jana Pawła II stojącego pod kościelnym łukiem zwieńczonym krzyżem. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. I to wszystko w tym serwisie Trójki. Wiadomości w skrócie, 7:30. Tomasz Garazdowski już jest w studiu, czyli będzie sport. Tak jest. Dzień dobry. Zaczniemy od piłki. Gdzie nie, gdzie grali. Wiemy, że my wygraliśmy z nimi na Stadionie Śląskim. Było 3-1. Zwycięstwo naszej trójkowej drużyny, ale gdzie nie, gdzie grali również bardziej poważnie. Korona Kielce wygrała na wyjeździe z Zagłębiem Lubin. To był pierwszy ćwierćfinałowy mecz Pucharu Polski. Było 1-0. Rewanż odbędzie się 29 listopada w Kielcach. Polska przegrała w Brentby z mistrzem świata Francją 15-29 w pierwszym meczu towarzyskiego turnieju piłkarzy ręcznych Golden League w Danii. Przegrana w tym przypadku to dość łagodne określenie. Przypomnę, było 15-29. Wynik sugeruje, że nie mieliśmy czego szukać na boisku. Tak jako tako szło tylko do 15 minuty. Wtedy Francuzi, 6-krotni mistrzowie świata, 2-krotni mistrzowie olimpijscy zaczęli grać, zdobyli 6 goli z rzędu i praktycznie było po meczu. Sportowców za wielu wczoraj na pokazie w Warszawie nie było, ale gdyby byli, zobaczyliby, w jakich strojach będą paradować podczas Igrzysk Olimpijskich w Pjongczang w Korei. Te stroje opisać trudno, są generalnie biało-czerwone, ale przede wszystkim funkcjonalne, co podkreślał obecny wczoraj na pokazie był olimpijczyk Mariusz Czerkawski. Teraz na pewno się to zmienia. Ja oczywiście w 92, jak wyjeżdżałem na Igrzyska Olimpijskie, no mieliśmy swoje stroje, mieliśmy wspaniałe stroje, byłem pod wielkim wrażeniem, ale jak teraz spojrzymy na to, co było 26 lat temu, a co jest teraz, to jest zupełnie inna bajka. I przede wszystkim to, żeby dobrze oddychały, żeby sprawiały, że wygodnie się w nich czujemy. Są na tyle ciepłe, ale też na tyle lekkie i wygodne, że praktycznie można je zakładać w każdych warunkach i to jest fajne, no bo jednak można jechać, gdzie jest rzeczywiście podczas Igrzysk minus 20, ale można też wylądować w Vancouver, tak jak to miało miejsce w 2010 roku, gdzie było plus 14 w samym Vancouver. Także na tym też polega ta umiejętność później doboru tych ubrań. Ubrania ubraniami, ważne, żeby było ciepło, ale medale też by się przydały. Francuz Sébastien Ogier wygrał Super OS otwierający rajd Wielkiej Brytanii. To jest przedostatnia runda Mistrzostw Świata. Wyprzedził wczoraj Yari Matti Latvale i o 0,5 sekundy Belga Thierry'ego Neville. W tej edycji podczas rajdu Wielkiej Brytanii Ogier może już zapewnić sobie tytuł Mistrza Świata. I na koniec ciekawostka, o której nie wiem, co sądzić, bo Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł, bo poproszono go, by orzekł, że z powodu braku komponentu wysiłku fizycznego, tak jest dokładnie napisane, z powodu braku komponentu wysiłku fizycznego, brycz nie może być uznany za dyscyplinę sportu. No i co teraz? Szachy też nie mogą być sportem? Czy tylko podnoszenie ciężarów? No trzeba uzgodnić, czy w szachach komponent wysiłku fizycznego jest wyższy niż w brydżu. No właśnie, czekamy na pomoc słuchaczy. Podnoszenie figur, szczególnie dużych, no może się kwalifikować. A rzucanie z wściekłością kartą na przykład? Musimy to już przeanalizować, oczywiście. Nie wiem, czy teraz damy radę. Dziękuję bardzo. Mamy co prawda jeszcze taki kamyczek do naszego sportowego ogródka rzucony przez słuchacza pana Lecha, który mówi, że wczoraj na antenie były wspomnienia u nas o wielkich wydarzeniach na Stadionie Śląskim. No i uczestnicy mówili o różnych ważnych wydarzeniach, których byli świadkami. Natomiast pan Lech mówi, że nikt z prowadzących nie zająknął się w Włodzimierzu Lubańskim, który na Stadionie Śląskim w 80 roku pożegnał się z reprezentacją i w meczu towarzyskim z Czechosłowacją zdobył ostatniego gola w kadrze. No to przypominamy. Panie redaktorze, był pan na tym meczu? Nie to był który? 80 rok. No mogłem być, ale nie byłem. Nie miałem sympatii do Czechosłowacji. No ale do Polski. No do Lubańskiego, tak. No rzeczywiście. No właśnie. Powinienem być, ale byłem na tym stadionie na paru innych ciekawych wydarzeniach. Dziękujemy panu Lechowi za to uzupełnienie. Oczywiście, że będziemy pamiętać. A teraz prognoza. Słońce, która to godzina, żebym ja nie pomylił, a jeszcze nie wzeszło. O 7:22, zajdzie o 17:17. Dzień krótszy o 6 godzin 51 minut. W całym kraju chmury z większymi przejaśnieniami, okresami opady deszczu, w górach śnieg, Na wybrzeżu i w rejonach górskich możliwe burze. Z kolei na szczytach Beskidów może napadać 10 cm śniegu, a na szczytach Tatr nawet 15. No bo Tatry wyższe. Nie wiem tylko, czy o 5 cm, ale wyższe. Maksymalna temperatura w ciągu dnia, no taka jesienna. Suwałki 8, Olsztyn, Białystok, Kielce, Katowice 9, Koszalin, Warszawa, Kraków, Lublin, Rzeszów 10, w Gdańsku, Bydgoszczy, Łodzi, Wrocławiu 11, a w Szczecinie i Poznaniu 12. Wiatr umiarkowany w zachodniej połowie kraju, okresami dość silny, porywisty, zachodni i północno-zachodni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Witam serdecznie, nazywam się Maciej Pawlicki i mam honor po raz kolejny zaprosić Państwa do programu Cogito Ergo. Oto przed Państwem Łukasz i Paweł Golcowie. To jest świadome, że my się nastawiamy, napinamy mięśnie. Teraz napisałem wiekopomne dzieło, taki hit, że Polska klęknie. Tutaj nic po prostu, tamta piosenka to jest hit. To łonicym, słuchajcie, to furorę robi. Cogito Ergo. W sobotę tuż po godzinie 16. Audycja powstała we współpracy z Filmoteką Narodową i Instytutem Audiowizualnym. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Tytus w Mediamarkt. Cześć, cześć, cześć! No mówię wam, że Tytus, czyli jakby ja, Romek i Atomek, pracujemy teraz w Mediamarkt. Ja kieruję działem gimnastycznym po prostu. Ty, Tytus, to właściwie po co nam dział gimnastyczny? No co ty, a wiesz jak trzeba się nagimnastykować, żeby zadowolić klienta, co nie? Będziesz zadowolony z lekkiego i smukłego MacBooka Air z wytrzymałą baterią w cenie 3799 zł. Teraz aż do 30 korzystnych rat. Mediamarkt, precz z nudą. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Przypominam, że 71335 to numer SMS-owy. Adres mailowy man@polskieradio.pl. A telefon, gdy Państwo chcieli zadzwonić, 22 i 7 trójek. Przypominam też ze smutkiem, że pożegnaliśmy Fatsa Domino. In you, swift wing, we must borrow, make straight for the shore. We'll marry tomorrow, and you go sailing no more. Red sails in the sun.

mam zaufanie do państwa i cytuję często listy bez sprawdzenia i wydaje mi się, że pan Lech na temat tego stanu śląskiego to trochę wyszedł przed szereg i mnie w lekkie maliny wpuścił, no ale już korygujemy. W nawiązaniu do tej wypowiedzi teraz pana redaktora Mana, że wczoraj było wspomnienie o Włodzimierzu Lubańskim i o jego ostatnim występie w reprezentacji. Też uważnie słuchałem wczorajszej audycji i było to wspomnienie. Dzisiaj jakiś słuchacz powiedział, że nikt się nie zająknął o Włodzimierzu Lubańskim, a jednak było wspomnienie. Bardzo dziękuję. Dziękuję państwu za to, że państwo korygują błędy i słuchaczy, i ewentualnie moje, jeśli ja powtórzę taką nie do końca prawdziwą informację. A jeszcze był drugi telefon, że ten gol lubańskiego Włodzimierza był z jedenastki. No i ten mecz wczoraj ciągle jakimiś echami różnymi się odbija. Między nim przygotowała coś na ten temat Iza Woźniak. Zmoty! Hej! Hej! Zmoty! Hej! Hej, hej, hej! Pyrniki, pyrniki, wojskowe ręczniki, za Górny Śląsk, za Górny Śląsk! Ja bardzo lubię moich kolegów, ale coś każe mi myśleć. To był Stalin, westchnął ciężko. Także sól ziemi śląskiej, czyli pyrliki, chyba nas wygrzmocą, że tak powiem. Ja się boję, też jestem rozdarta. A jakiej wy drużynie kibicujecie? Ja Trójce, Grzmoty Myśliwieczka. Grzmoty Myśliwieczka. Jest akcja Pyrników. Szanowni państwo, 1-0 dla Pyrników. Michał Bąsiorowski! Tomek Szabelski i Marek Zieliński. I śląskie tak? Pyrniki, tak jak jest. Jak wam się grało? Całkiem nieźle. Chyba wynik wskazuje na to właśnie, jaki jest ten mecz. Wyrównany. Goście nie faulują tak, jak żeśmy się spodziewali, więc jest w miarę okej. Okay. To wy jesteście na ławce rezerwowych? Tak. Jak wam? Grzejecie ławę. Filip Jaślar, Krzysztof Zyblewski, jak się czujecie? No, mentalnie jesteśmy świetnie przygotowani. Nie mamy rozrysowanej taktyki. Nie, no, wszystko jest w głowach. O linii piłki nam mówiono. Bardzo się ciekawych rzeczy dowiedziałem. Rozgrzewkę przetrwaliśmy z godnością. Teraz. Michał, zostałeś bohaterem tego meczu. Gratuluję. Jest tak piękny wieczór. Jesteśmy wzruszeni, naprawdę. Bo to był piękny mecz, cudowny stadion. Wszystko się ułożyło. Strzeliśmy 3 gole. Znaczy, ty 2 strzeliłeś. No tak, ale w sumie strzeliśmy 3. Ten trzeci? Maciej Szczęsny. Piotr Baron, jak? 3-1. Wspaniale, ja się tego nie spodziewałem, że jesteśmy w stanie po tak długim czasie znowu wygrywać, bo ostatni mecz, nie pamiętam ile lat był temu, ale 5 prawdopodobnie. Graliśmy z Telewizją Polską, jeśli się nie mylę, i wygraliśmy ten mecz. Michał Tatarek, Pyrliki. Graliśmy lepiej, ale Trójka wykorzystała swoje akcje. Czujecie gorycz porażki? No, myślę, że rewanż będzie. Wojskowe męczenniki za Górny Śląsk! Komu pani kibicowała? Ojce. Kibicowaliśmy wszystkim. Wszystkim, tak? Tak, poziom był bardzo wysoki. W ostatnich minutach Pyrniki przycisnęły, natomiast Trójka, 2 piękne kontry, 1 bramka, także... Mnie podobało się bardzo. Takie super akcje, to po prostu miło patrzeć. Jak zawodowi piłkarze, prawda? Nawet lepiej. Gratulujemy Trójce! No i podobała mi się wypowiedź, komu pani kibicowała? Wszystkim. A jeszcze a propos tego, o czym z Tomkiem Gorazdowskim mówiliśmy, o komponencie wysiłku fizycznego. Trener szachistów, pan Andrzej Zestrzelina, mówi, że przecież szachiści są najsilniejsi na świecie. Podnoszą jedną ręką konia. I'm gonna spell it out for you, yeah. autopromocja. Winien i ma. Myślę, że tytuł naszej audycji ma podwójne znaczenie. Ma. Bo to winien i ma. Tytuł ma, a kto jest winien? Ktoś na pewno ma, bo brakuje i ktoś powinien być winien. Co jest istotnym elementem wzrostu polskiej gospodarki w tej chwili? Oprócz konsumpcji, eksport. No, jak sobie małe i średnie firmy poradzą, jak będzie trzeba podnieść ceny o 20%? Myślisz, że dadzą rady wszystkie? Audycja ekonomiczna. Winien i ma. W piątki, tuż po 9:00. Sponsorem audycji Winien i ma jest PKO Bank Polski. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Tytus w Mediamarkt. Cześć, cześć, cześć! No mówię wam, że Tytus, czyli jakby ja, Romek i Atomek, pracujemy teraz w Mediamarkt. Ja kieruję działem gimnastycznym po prostu. Ty, Tytus, to właściwie po co nam dział gimnastyczny? No co ty, a wiesz jak trzeba się nagimnastykować, żeby zadowolić klienta, co nie? Będziesz zadowolony ze smartfona Asus Zenfone 3 Max z mocną baterią w cenie 799 zł. Teraz aż do 30 korzystnych rat. Mediamarkt, precz z nudą. BP dodaje gazu. Zatankuj minimum 20 litrów autogazu i odbierz dużą, pyszną kawę Wild Bean Cafe za jedyne 2 zł. Jedź ostrożnie. Promocja trwa do 15 listopada. BP, kierujemy się tobą. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Właśnie minęła 7:30. Michał Przerwa przygotował skrót wiadomości. ABW zatrzymała trzech mężczyzn podejrzanych o wielomilionowe wyłudzenie unijnych dotacji. To efekt wspólnego śledztwa agencji i łódzkiej prokuratury. Mężczyźni prowadzili zarejestrowaną w Czechach firmę produkującą opakowania. Wyłudzili ponad 20 milionów złotych, mówi rzecznik łódzkiej prokuratury Krzysztof Kopania. Ubiegając się o dotacje, przedstawiciele spółki mającej realizować inwestycje posługiwali się zawierającymi oświadczenie nieprawdy dokumentami. Prokuratura nie wyklucza kolejnych zatrzymań. Rosja wystrzeliła 4 rakiety Topol. Ministerstwo Obrony Federacji Rosyjskiej poinformowało, że przeprowadziło ćwiczenia sprawdzające system dowodzenia strategicznymi siłami jądrowymi. Topol to rosyjski pocisk balistyczny dalekiego zasięgu przystosowany do przenoszenia głowic jądrowych. 9-letni piłkarz został wyrzucony ze swojej drużyny za rasistowski atak na jednego z zawodników rywali podczas meczu w Ludlow w stanie Massachusetts. Chłopiec tak mocno zwyzywał przeciwnika, że sędzia natychmiast zakończył spotkanie. Klub z Ludlow przesłał później rywalom oficjalne przeprosiny, a 9-latek został wydalony z drużyny i nie będzie mógł uczestniczyć w rozgrywkach także w przyszłym roku. W tej chwili to wszystko i teraz zapraszam na wiadomości ekonomiczne. Na audycję zaprasza sponsor Renault. Producent Renault Megane z systemem Airlink 2 zapewniającym dostęp do usług online. Ekonomia w Trójce. Elżbieta Szczerbak. Dzień dobry. Zaczynamy od przeglądu rynków finansowych. Czekamy na otwarcie warszawskiego parkietu. Wczorajsza sesja na giełdzie papierów wartościowych zakończyła się natomiast na plusie. WIG20 zyskał 0,26%. Czwartkowa sesja także na nowojorskich giełdach przyniosła niewielkie wzrosty części indeksów. Dow Jones urósł na zamknięciu o 0,31%. Nasdaq spadł natomiast o 0,11%. Cały czas trwają sesje na azjatyckich parkietach. Giełda w Seulu również na zielono. Główny indeks południowo-koreański pół godziny przed zamknięciem zyskuje ponad 0,5%. Na mocnym plusie także tokijski Nikkei, który rośnie o ponad 1%. Giełda w Hongkongu również nad kreską. Na rynku walutowym złoty traci do głównych walut po decyzji Europejskiego Banku Centralnego, który zdecydował wczoraj o wydłużeniu programu luzowania ilościowego do września 2018 roku. Jednocześnie ograniczył skalę miesięcznych zakupów obligacji, komentuje Dariusz Świniarski z TMS Brokers. Tam zapada informacja zgodna z przewidywaniami rynkowymi, czyli wydłużenie skupu o 9 miesięcy z mniejszą o połowę wartością miesięczną, czyli 30 miliardów. Natomiast wydźwięk konferencji, który podkreślał temat, że cały czas proces po tych 9 miesiącach może jeszcze być dalej wydłużony i dalej reinwestowane kupony, to jest lekko gołębie wydźwięk, stąd osłabienie euro, mocniej dolara, no i to oczywiście negatywnie przekłada się na złotówkę. Złotówka do dolara się osłabia prawie o 1%. Podobnie jest w przypadku euro i franka. Obecnie dolar kosztuje 3,66 zł, euro 4,25 zł, kurs franka to 3,66, a funta 4,80. I na koniec spójrzmy jeszcze na rynki surowcowe. Złoto zyskuje za jedną uncję. Trzeba zapłacić teraz ponad 1269 dolarów. Staniała za to ropa typu Brent. Cena za baryłkę to obecnie 59 dolarów i 39 centów. Kolejne spotkanie z ekonomią już za godzinę, a więcej na naszej stronie gospodarkapolskieradio.pl. Na audycję zaprosił sponsor Renault, producent Renault Megane z systemem Erling 2 zapewniającym dostęp do usług online. Prognoza pogody w całym kraju: chmury, ale i większe przejaśnienia, okresowo opady deszczu. W górach deszcz i deszcz ze śniegiem, a wysoko w górach śnieg. Na wybrzeżu i w rejonach górskich możliwe burze. Wiatr umiarkowany w zachodniej połowie kraju i w górach, okresami dość silny, silny i porywisty. Temperatura maksymalna 8 stopni w Suwałkach, 9 w Olsztynie, Białymstoku, Kielcach i Katowicach, w Koszalinie, Warszawie, Krakowie, Lublinie i Rzeszowie 10, 11 w Gdańsku, Bydgoszczy, Łodzi i Wrocławiu. Z kolei odpowiadam na apel pana burmistrza Złocieńca, który napisał: wiernie słucham porannej trójki od dawna i nigdy nie słyszałem, jaką pogodę będziecie prognozować w Złocieńcu. Jeśli to rzeczywiście pan burmistrz napisał, to dla pana specjalnie informacja: w Złocieńcu ma być 12 stopni, podobnie jak w Szczecinie i Poznaniu, i trochę słońca, trochę chmur. Z kolei zachód Europy ciepły. Najmniej tego ciepła w Berlinie, bo 12, a Bruksela już 14, Londyn 15, w Paryżu 17, w Rzymie 22, w Madrycie 28, a w Lizbonie 33 stopnie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Mediamarkt. Zestaw do zabudowy Beko. Płyta indukcyjna i piekarnik wielofunkcyjny w cenie 1299 zł. Teraz aż do 30 korzystnych rat. Mediamarkt, precz z nudą! Coraz zimniej, coraz ciemniej. Nareszcie rusza zimowa kumulacja ofert w Mercedes-Benz. Samochody osobowe z rocznika 2017 w najlepszych cenach. Najwięcej emocji w zimowej kumulacji. Sprawdź w salonach Mercedes-Benz. Wyobraź sobie niewyobrażalne i graj o 43 miliony złotych. Teraz w Eurojackpot możesz wygrać 43 miliony złotych. Losowanie już w piątek. Graj w punktach Lotto. Szanowni Państwo, przedstawiamy kozackie pakiety internetu z telewizją od Neti. A w nich, no naprawdę, kozacko szybki internet przez rok za 0 zł. Więcej informacji na netia.pl, w salonach lub na infolinii. 801 801 100. Netia. Vitotal dla mężczyzn to witaminy i minerały w dużych dawkach plus dodatkowe składniki tylko dla mężczyzn. Vitotal jest najlepszy dla nas facetów. Suplement diety Vitotal. Więcej niż witaminy. Aflofarm. Najlepsze kasztany? W Paryżu. Najlepsza kawa? Kasztanowe latte na stacjach Circle K. Odkryj nowy smak kawy, idealną kompozycję na jesień. Przepysznie rozgrzewającą z aromatem kasztanów i orzechów. Kasztanowe latte tylko na stacjach Circle K. Marian, aha, ty taki mądry jesteś. Weź mi powiedz, jak coś dobrze kupić? Dobrze kupić? No to taniej kupić, oczywiście, Barbara. Teraz kupuj taniej w Media Expert. Laptopy taniej nawet o 400 zł. Na przykład laptop Dell Intel Core i7, 8 giga RAM, taniej o 400 zł. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Panie Wojtku, uważam, że kolejny mecz Grzmotów Myśliwiecka powinien być rozegrany kategorycznie ze słuchaczami Trójki. Będzie naprawdę walka. Dobrze, przekażę odpowiednim tutaj, to się mówi, drogą służbową, odpowiednim osobom. List od pana Jarka. Dzień dobry. Nie mam zwyczaju prosić o cokolwiek redaktorów prowadzących audycję, ale dzisiaj kolega jest ostatni raz w pracy, odchodzi na emeryturę.

godzinka jakaś taka za 14, mniej więcej 8. Dziękuję za miłe słowo od Lazy Mary. Czarnoksiążnik. Audycja zrealizowana we współpracy z Instytutem Książki. No i będzie właśnie opowieść o książce. Mateusz Matyszkowicz. Drogi panie Wojtku, nie wiem czy pan wie, ale lisy posługują się polem magnetycznym do obliczania odległości. Zwierzęta, co pewnie wiemy też z książek chociażby o pszczołach, posługują się rozmaitymi tajemniczymi sposobami komunikacji albo, tak jak lisy, obliczania odległości, mają swoje własne sposoby na przetrwanie i postrzeganie świata. I dzisiaj polecam książkę, która pozwala zrozumieć, pozwala wręcz wczuć się w zwierzę. Możemy na chwilę stać się zwierzętami i z ich perspektywy popatrzeć na świat. Charles Foster, Jak zwierzę, intymne zbliżenie z naturą, to książka, która ten kostium zwierzęcy pomoże nam na siebie nałożyć i możemy chodzić jak osa, jak borsuk, czy jak lis właśnie i tak oglądać świat. Charles Foster to nie jest jakiś wydumany, abstrakcyjny, uniwersytecki naukowiec, przyrodnik. To człowiek, który na co dzień żyje bardzo blisko przyrody, w pięknej Walii, której opisów w tej książce jest również bardzo dużo. To także oryginał. Pozwolę sobie zacytować jeden z akapitów tej książki. Bardzo zaskakujący, jeden chyba z najbardziej niezwykłych fragmentów, jakie w ostatnim czasie czytałem. Wolałbym, pisze Foster, zginąć na dworze podczas ucieczki po 25 kilometrach łomotania serca, po wypróbowaniu wszystkich możliwych sztuczek, po przeprowadzeniu psów gończych przez rozdzierające im łapy kolcolisty i tak dalej, i tak dalej. Spoglądając przez oblepione solą zamglone oczy na walię, padając z głuchym odgłosem, pogrążając się w ciemności, jak upolowane zwierzę. Pewnie jestem dziwakiem, pisze Forster. Tak, jest dziwakiem, ale to jest jakieś dziwactwo, w które czasem warto się odrobinę wczuć. Jak zwierzę. Intymne zbliżenie z naturą. Dzisiaj polecane w Czarnoksiążniku. Mateusz Matyszkowicz poleca, a ja tak się zamyśliłem, zastanawiając się, jakim ja właściwie jestem zwierzęciem. I doszedłem do wniosku, że chyba gepardem. Audycja zrealizowana we współpracy z Instytutem Książki. Won't do you no good. It won't do you no good. You better start running when you hear the man calling. It won't do you no good. It won't do you no good. No, you don't mind if you don't mind. Hell, I'll never mind. Now let them all break you. Let the feeling come. Take you. It won't do you no good. It won't do you no good. And you know I got fever. So won't you hit me right? You know you might as well. It won't do you no good. Say it won't do you no good. And I said, kiss your baby goodbye. Come on, love, it's alright. Heaven knows they wanna break you apart. Yeah. Kiss your baby goodbye. Come on, love, it's alright. Never know unless you. Yeah. polecają Państwo książkę o przyrodzie, o zwierzakach, a jak ja się cieszę od wczoraj, że łosie wygrały u nas. Jak ja się z tego cieszę. A jak łosie się cieszą. You can call when no one else will call back. With the key under the doormat, when there's no one else to go, but you already knew that. I can see you when you're hiding, yeah. And I can hear you even louder when you're quiet. I'm here to help you fight it. Remember, remember, when you feel the weight of the world is weighing on me, weighing on me. When it's raining on you, we're stronger together. With trouble dancing all around me, couldn't fight my rhythm. You were the backbeat. Instead of driving from the backseat, you were shotgun sitting right beside me. And when I'm falling over my feet, lost in the dark, you're the light when I can't see. And I don't know where I'd be without you, without you. And when you feel the weight of the world, it's weighing on me, weighing on me. When it's raining on you, it's raining on me, raining on me. I'll be leaning on you, you're leaning on me, leaning on me. There's no way to say stronger together. I na koniec tej godziny jeszcze coś z niewyczerpanej wręcz skarbnicy hiciorów dla seniorów. This is dedicated to the songs I love. Ram, lam, a ding dong. Daddy's home after running away from his mother. Mother-in-law. He left 100 pounds of clay. Ram-a-lam-a-ding-dong. Mama said I can't depend on you. You better find yourself another girl. Daddy said that's some kind of wonderful. Bye-bye, baby, bye-bye. I'm gonna continental walk down where the boys are. Drink one man, Judy.